روميو بمردني ألفريدو توشي روخاني كي قورهاد امو نيتواني هستيتوا اگر يارمتي هاوري كانو يان كان بوايا باشان من دالكان لدوى ألفريدو روميان هالبجار كبيتا سروكي دستكيان ممشيوي هستان بكو كبنوي بارتاو كوناشنكيان انجام دا بو اما همو هاوكار بنو بجيگاتني اركان برانبر بسركزي پيشويان كهميشا خمخور دلسوزيان بو عمرو كاري كي زورم كردوا هردم لخيال ماي روميا اوه تي لير رو دادا دیزو کم بر نزدیک بینم زن تیه. الفريدو جاري باسي ام جهل برا قوراني بو كردم خواه براسنا غيبرن زوانترين ديمانو ياري سيري ورسو جهل بران لدس خوطان مدن ورنه ربو باشتو بين مايش بين مايش يلا باسي سيري كين نمایش کشته کنیو سیر بو برابر حاور خوش استکان چون که اوان لگون دی دور جیابون که سیرگ نگشت بلای اوان لبر اوان نمایش که زور سرنجی اوان را کشابو زیادر سرسامی دکر نوحزی اوان زیاد دکر بو بینینی زورترین نمایش که سیدی که زده بلاستیکی که بطوانه یا ارسان نایشه که دستی بکن ای بابتی سوریت نکن من دالا کن دی زو کن وره جورو زو من دی ورن اده تا این بینه جوروه باله دستا کباب رو واوستا کورا اتو اشتا پارا ندایا پارا؟ پلیتی دو دینارا پلیتی دو دینارا؟ هی بیاق لکن ایو نتو ان به پارا پش نجوروا انجلیو؟ تو هورکان تنها آنه کشتن پینیا دی برون لیرا انجلیو؟ ها؟ کرو موالا گلوم نالا نقسمکا من پارا که آنه دم ها؟ اواتن علی روسی وابدان من زور باجیم لینه بو سیاده ته پاره لو من حالا صرف کی تو عقد چیه پاره خوم و خوم بهم کردوا پاره تو تنها بشی کرینی نانا اگر من زیرک نمو مایا لبرسانه دا مردی هی من با افراد دکا ها پارم پیم شانده کده ته خیری پیپ کی لای تو یا دوای لبر نکم رومیو ای خال جینا باش کمیشتر باش کدس پیدا کده ایره دست خودتانی من دن زور کن ورن باشی است چیپ کن نه زنم بالا باشی و یک بپتن سری نمایش کب کم ها چون لبیرم کرد باش و حتی و بیرم ها ها چی بو دلیل نمایش کم لبان که کی بیری هنای وا دایکم بتیاری دایمه کاتیک بسردان هاتم شارا او روشش چو بسردان نمایشی سر او دی بو باز کردن منش حزم کرد مایه دیزای نمایش کردن که بتوالم لسر پت بروم بله بله و استم کرد با خور راینا لسر پتروشتن و تا مقاندن و سر کوتن خوا؟ دی تارکه کنی خود ما پیشانده یلا دی زر ساکا استا من با تاون مقاندن دروم ای سلمانم که من دبن با اجزانه کی نو دار دی پالوان استاکا دزبینین اگه داری خود بمیشو مترزم من اجزانه کی لیاتوم اگه داری خود بمیشو روشی کلا روشان خلکی پیم سرسام دبنو پارا فریده نپیشم آی وا وا یانکا او دکتر کاسلا دایمه لپاداش جوی که ارمتی تاندابو دارکم بم با کوگا دو دانه یا آه دو دانه؟ آه استا که ایمه دو دانه من با دستویا دانه بش یک ازمان دکات هر بیک اگه آمده این معشا که بیت جو بگرم پیش بقیه اگه کن هر کسی زودتر امگلایا بگریا پارک بو اوا امگلایا؟ زور آسانا من آمادم ابیل پیش ایو با دستی بینم آیا ایو آمادن؟ بله استاس برون برلاتی لرگا برلاتو اوه یعنی منا اوه چی دکی؟ لاتو خواستم برده ابی من لپیش تو بیگرم لاتو کرا والله نیلم پیتر کو تایی دیها زور چند زور یزی کنم اگدار با رومیو رومیو رومیو تو خواهو چیت بسرات من گردم من یکم دارستم با نمائشه که چکا من یکم دار پارکم بینی او من ایتیا زگل من کسی تر ناسی بودتا برم در رومیو برم دا نا من دستم دلاتا من دستم یکم دار ایدر بسیار دیو باقلیا ها رومیو تو پیشوهایتو لگل او شدکی لگل هاوری کانت ها والا رازدکی والا رازدا تو پیشوهایتو نه بشر لگل ایم بکی بلکو دبی قدقم هم بکی دی بیویستا تار سری بام گرفته بدوزی اوا رومیو اسم من مطمئنم به پیشوهایتی تو کم بوتاوا چی دلی؟ بوستن رومیو پیشوهای ایمیو ابی جوی رایلی بین ای باشا بلام چه ده تی بون مایشکا؟ هرمن زگل من چه هیا؟ نخور من دستم یکم زرمان نارکن همین بوستن هاو ریان بیویستا جاری کتر حالا نکی من چاری دکم باشا تو پیشوهای دستکی تو هر ابی توش بریار بده کشی اسی بون مایشکا راستا کسیش ناراضی نبیتن ایتر برگاری خود بده با میشه بته بون مایشکا اول همو با متوکترا رومیو خو من هاورتم با من سن باشترا اما همو ما نچیم بیه کوا نبیه هیچ کسی با بی هاوره یکی بچیتن مایشکا وا چونکه اول روشتی اما نیا اما همو من بیه کوا اچین زور چاکا ملام چون دتوانین اما همو ما بیه کوا بچین من چاره یکم غمبر مبا داستی دکیت ایا تو ازانی اما پیستان با بیزینار هی بوی بچین آن مایشکا من بگو منم کارگا چاره یکیا امیلی گرم بوکا که خوتن رومیو توانی رگی بدوزیتوا با پیدا کردی پارا زورن خانه داده میکه کسی تیانه جاو جل بره پیسی با پاک نوره یکی زور هتا که اماده ببا جل نویده اما اماده این انجامی بدین ها؟ یعنی تو توانی رامی ام خانه پاک تو چاکی بکی تو برانبر بیز دینار بالا چیه؟ تا که او کار تو ابه خو ایو لبانو تا ایواره لدوکل کش پاک نوه کرده کن او براسته دی ام دبیو خانه کلایه پاک بکی نوه؟ ابه بتوانین اما کاری خو ما نکین زور باش رامیو من رازیم ها؟ زور سپاس خان مکم من امه ام کارم زو با تو کن باش من اتم با خانه کتی جا اگر تو بین زو اگر دارم کروا بسر چو ام کار رول شما بیانی که تو یکین جا او کاتا کم نیه نه باشا بخوا هرکی زمان نبی رومیو بخوا خالک دوما ایکی زور زوری دوید خم تر نبی نمایشه که تر روز شما بردوامه بی اینجا لو ماوی دخانوه که پاگه کینو پرکه وره گرید اینجا هم من بی که چیم بود نمایشه که آخر تو باش سری خانوه که بکا ها؟ بورا من نتوانم لگلتان کار بکم لپاک کردنوی خانوکا چون که گورکم به مرازی نابی تو زور تو را ابید رومیو اما همو منو گرفته من هیا خمتان نبی هاو رکانم ام کار خوب انجام یادم تو قپالی گوره داوی نه توانی بتنیم خانو پاکی توا هرگیز زویه کش پیستی بچه کرنوه هیا باشا چون تی باشا وابکا سرکه بیت رومیو میشه ارمتی دادم ها ینکا سپاس مانسا اس اتوانم برو بگو من بلام خود مدونه کهید چاو کار کنی رومیو چون دروا بیانی پیش خور حالاتن دروا بکن دوی خور آوامونیش دیستن دگره توا خوزگدم توانی بچم یارمتی بیدم بخواه زور سیره هرگیس من دو نبیس باشا من اتم یارمتی ادم لپاژوی لکارکم توا بوم چونی ایزی کو ها؟ ها؟ علی حتی یارمتیم هم دی؟ یارمتیم رو ماما سایکم ورگتوا حتم کار بکم بلی فوورا ایم لیر پیست من به تو هیا من لپیش رومیو دگم اوی هر لپیش رومیوش دست دکم بکار بیا کاتی من لیو دبینه. هر چی لطوانم دهه ای کم به هنانه دی آواتی هاور کنم بوچونه نمایش که. رامیو. ها؟ من وابزایی پیش تو اگم ایرا. کد زور نزیک بتو یان که. بیانی شمایو هیچ تکاری زور من ماو پیست انجامیم دید. دیوار سر و زو یارم تیم بده. بخواه بهنی زو خوشا لگل هاره کن اتن بون نمایش تانکا هکه خوشا تاگم لکوتایی دعوی بود باز کرد بوم استاکا ای بینم تندم حزده کرد استاشتو لگل بوایا و بیکو بچو باینا نو نمایش کن ای گلی بی عقل بار بزنم اوسید کن بخواه ما بستم اوانا بو او گوزه ایش که هنده زور بنرخ بو من لی اسپانیا کریوما دبی هر ایستاتو نرخه گای دابنی ها فیدلی باو کلشویا ام من داله دو کلکش پاک دکاتو باوکشی لیره نیا لگونده چی زور دوره گواده لده پارکه ملوانکه کده با نه نه تو خوانه بی رومیو او بیانی روشی شمه یا ها ببوری خانمکم توزی بو است پشکه میلکی تر خانمکه بطایی بپاکی بو آمده اکم افرین کریب چکلانم من هم زنی نتوانیم کاره بباشی انجام بی بلان براسی سرکاتوی رومیو گیان توزی به هزو بتوانای ها او پاره کنسی درگه کاتوین لا ها ها ملوان كاكا شن جوانا من اوان ما يبزح من نرخاكي شندا اما ملوان كيشي جوانا نرخيكي شي زور قرانا او ملوان كيهي هاوري كما بيتي تو بزور لستاند بيت ورا كرا برادركت قوزة بنرخكي منيش كان منيش لبري قوزة كاو ملوان كيهم لستاند دعي تو تبي وديك بم كاروي يخول لكاري مهردا قوتيني ها بيدن بلي دير برداي او تيرو يداوا نانا اذني ارخان مكاو میشو هل بر اما دلتان بو باشا من ای کرم ها؟ آیا همو تان لیرن؟ رومیو میشو هش تان هاتون ایتن دل خوش اون رو آتین بون مایشا رومیو آی بو کردین بخواش تیسته ای رو بینین هوا بازدن لب سر بو سر او رومیو هست رومیو بخیر بی رومیو رومیو اما دمی که ساوره مالا کردی بلام هشتا میشو نه هاتوا ایگو پارکا رومیو دوای لیبرد نکم نتوانیم بچیم بون منشکا او توزی دلی رومیو تیکی گیان تو ملوان که توانه دامه دوات لی کردم که بی پارزم بلام نمتوانی که رالیت بکم با آسانی لدستم دا ایتم بی عقلم بگری دی هست وره بولای من ای ایوانه چون بونی مایی شکا بجاری که تره چین رومیو خریو با پاری که با منی پیدا کرده بو او با تویا رومیو لبستی او پاری دا کلتانیت پی بسنن مایی شکا مایی شکا داری کتر دا گره توا بلا ملوان که تو اگر من بونا گره توا ایتر ما گریا میشو اما بوتین رومیو بو امروز لسری راضی بوین اما پیمان من بس تو لسری یارمتی پیشگیری کردنی یکتری بای پیویست او پیمانم بپاریزین سپاس سپاس بو ایوا ایوا براست یاوری راست دقینا بیس بس پاس نکم میشو لنا هاوری کن من میشو بوتی دگری خوملوان که کت بگراوا من نگریم خوری کنم او فیلمش که خوشیه بدستی منیه تو زور چاکی رومیو زور چاکر گیه بگیرن هاوریان نلیم رومیو هاوری من پیشوه یکی تر زور چاکا راست پیشوه یکی تاکا بله پشنیارکم هیا ایو بیتن چون ارکسو باز سلاده که خود کرد اما پیشنیاری که زور باشا من رازیم بسی ملوان که خون تن باکم القیدا هاتو من دان رومی ها رو خوشویست من لطونی یک اگل دوکل کشکن برده به توقات چی که دشکه به پله برون خوشخانه دکتر کاسلا دبرید و به اگمان ها رکانی جینا هیلن اوی لطوانه انده به دیکن با دلخوشی رومیو بلام رومیو اماوی به هل دزانه و دست اکا بخونوی اوشتانی که سودیان لیوردگره هر وک الفردوی هاوری عزیزی ای کرد.